Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 16 Eylül Pazartesi. Yıl 2024, ay 9, gün 260, Hızır 134. 1446 Hicri, Rebiülevvel 13, 1440 Rumi, Eylül 3. Sıcakların kırılması. Günün sözü. İnsanın kalbinde olanı gözleri açıkça belli eder. Gözler kötü bir şeyi asla gizleyemezler. İnsanın içinde doğruluk varsa gözleri de aydınlıktır. Eğer doğruluk yoksa gözler de donuktur. Birisi seninle konuşurken onun gözlerine bak. Bu da. 24 yıl önce bugün 16 Eylül 2000'de ressam Şükriye Dikmen İstanbul'da vefat etmişti. 8 yıl önce bugün 16 Eylül 2016'da ise sinema sanatçısı, yazar ve eğitimci Tarık Akan akciğer kanserinden vefat etmişti. Tarihte bugün 16 Eylül 1982'de o sırada Batı Beyrut'a kadar ilerlemiş olan İsrail ordusunun öncülüğü ve desteği altındaki falangistler tarafından işlenen Sabra ve Şatilla adlı kamplarda yaşamakta olan binlerce Filistinli sivil halkın ölümüyle sonuçlanan ve o zaman İsrail Savunma Bakanı olan Ariel Sharon'a da Sabra Şatilla kasabı lakabının takılmasına sebep olan katliam vuku bulmuştu. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 95.0 açıkradyo.com.tr internet adresimiz ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı He Ain't Heavy, He's My Brother adlı parçayla yaptık, başlattık bu haftanın ilk Açık Gazetesi'nde. Bu Hollies grubundan Bernie Calvert'ın doğum günü 1942'de bugün doğmuştu kendisi. O vesileyle çaldığımız çok tarihe geçmiş önemli bir şarkı olduğunu da söyleyebiliriz. O ağır değil. Onu ben, o benim kardeşim, abim. Onu taşırım ben diye gidiyor sözde. Yol uzun. Birçok da dönemeç var, sarp dönemeç var ve bizi Allah bilir nereye götürüyor, kim bilir nereye götürüyor ama ben güçlüyüm. Öylesine güçlüyüm ki onu sırtımda da taşımaya devam edeceğim. O ağır, ağır olamaz, kardeşim o benim çünkü ve öyle gidiyoruz. Onun iyi olması benim en büyük kaygım. Hiçbir yük olmaz. Oraya ulaşacağız beraberce çünkü biliyorum ki o da bana yük olmayacak, o ağır değil ki. Benim kardeşim ve eğer benim sırtımda bir yük varsa o da bir hüzün. Yani herkesin kalbi neden birbirine, insanların birbirine duyduğu sevgiyle dolu değil diye onun ağırlığını taşıyorum. Sadece bir ağırlık varsa içimde diyor. Uzun, çok uzun bir yol ve dönüşü olmayan bir yol. Biz orada yoldayız. Yolda böyle giderken neden hedefe vermeye doğru giderken neden paylaşmayalım ki her şeyimizi? Ve yük beni katiyen sırtımda ağır bir şekilde bastırmaz. Ağır değil ki o. O benim kardeşim diye giden güzel bir şarkıyla açılış yaptık. Dayanışma üzerine yapılmış dünyanın en hoş şarkılarından bir tanesini çalarak başladık. Evet, çanak çömlek patladı yapalım şimdi. Her pazartesi olduğu gibi. Her pazartesi yaptığımız gibi. Aptal gibi suç olsam yine de oynar mısın benimle? Çanak çömlek patladı. Benimle oynar mısın? ...2024 Metis Ajandası'ndan okuyoruz. Kaldırımın altında cinayetlerden, katliamlardan, sahipsiz cesetlerden, tuzaklardan, havaya uçan, uçuran, uçurulan hayatlardan oluşmuş, katılaştıkça katılaşmış, yanık kokan bir alaşım akıyor. Dünya kanıyor, çürüyor kaldırımın altında, kimse farkında değil. Kaldırımın üstünde oyunlar oynuyoruz, evlilik oyunları, para kazanma, kaybetme oyunları, tatile çıkma, dinlenme, yorulma, sevişme, hatta dünyayı değiştirme oyunları. En fenası, biz oyunun farkındayız oyunu. Oynamıyorum, havlu attım deyip bunu pek güzel sahneye koyan, başkalarından, daha havlu atmamışlardan ya da hiç atmayacak olanlardan alkış bekleyenler de az değil. Behçet Çelik, Gün Ortasında Arzu adlı eserinden. Evet, kendisi de sıkı bir Açık Gazete dinleyici, Açık Radyo dinleyicisi aynı zamanda tabii. Evet, ona da bir günaydın diyelim buradan ve yolumuza devam edelim. Şimdi bu 16 Eylül Pazartesi günü, tarihte bugünle başlayalım. Tabii, 1961 yılında bugün 27 Mayıs askeri darbesinin ardından başlayan Yassıada davalarının sonunda Demokrat Parti Hükümeti Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan İmralı Adası'nda idam ediliyorlar. 15 Eylül gecesi, yani bir gün önce bu idamlardan, intihar etmeye çalışan eski Başbakan Adnan Menderes ise kurtarıldıktan sonra 17 Eylül'de alelacele İmralı'ya götürülüp idam ediliyor. Evet, 15 Eylül gecesi idamdan kurtarılıyor, ölümden, ve ondan sonra ölümün kucağına bırakılıyor. O iki gün sonra, evet. Bir buçuk gün sonra. Sen kendini öldüremezsin, biz seni öldürürüz diyorlar. Devlet, evet. 1976'da bugünse Ermeni, Sovyet yüzme şampiyonu Şavarş Karapetyan, Yerevan gölüne düşen bir troleybüsten 20 kişiyi kurtarıyor. Barajın üzerinden geçerken suya düşen troleybüste insanların sıkıştığını gören Karapetyan suya atlayıp ayaklarıyla troleybüsün camını kırıyor. 92 kişinin bulunduğu araçta 46 kişinin çıkmasına yardım edebiliyor ancak, ama onların da sadece 20'si ayakta, hayatta kalabiliyor. Karapetyan insanlara yardım etmeye çalışırken aldığı yaralar, kan zehirlenmesi ve soğuk suyun etkisiyle 45 gün bilinçsiz olarak yatıyor. Bu kahramanlık Karapetyan'ın spor hayatının da maalesef sonu oluyor. Karapetyan daha önce de bindiği otobüsün arıza yapmasının ardından şoför kaçınca aracın uçuruma doğru kaydığını görüp direksiyonun başına koşarak onlarca kişiyi ölmekten kurtarmıştı. 24 yaşında zorunlu olarak emekli olduğunda 7 Sovyet şampiyonluğu, 13 Avrupa şampiyonluğu ve 17 dünya şampiyonluğu olmak üzere toplam 37 altın madalya kazanmış, 11 kez de dünya rekoru kırmış birisi. Şavaş Karapetyan'a da bir günaydın diyelim. Evet, bir yangın sırasında da hatta alevlerin arasında dalıp insanları kurtarıp gene yara bere almışlığı var. 24 yaşında çok genç bu insanlara yardım etmeye çalışırken. Dünya şampiyonu ve aynı zamanda dünya dayanışma şampiyonu olsa gerek kendisi. Evet. Bundan daha fazla bir örneğine rastladığımı söyleyemem doğrusu. Doğru. Ve 2022 yılında bugün İran'da Mahsa Amini isimli 22 yaşındaki Kürt kadın Tahran'da başörtüsünün İslami kurallara uygun olmadığı gerekçesiyle ahlak polisleri tarafından gözaltına alınıyor ve gözaltında dövülerek öldürülüyor. Olay üzerine ülkede isyan dalgası başlamıştı. Kadınların başını çektiği kitlesel eylemler üniversitelere ve kentlere yayılıyordu. Kadınlar sokaklarda başörtüsüz dolaşmaya başladı bu eylemler süresince. Rejime meydan okudular ve hatta sarıklı mollaların sokakta yürürken tepki görmeye başladığı görüntülerde, videolarda da yer almıştı. Ancak hükümet önceki isyan dalgalarında olduğu gibi bu protestolara da sert bir şekilde müdahale etmişti. Aylarca devam eden gösterilerde 68'i çocuk olmak üzere, yani 18 yaşın altında olmak üzere en az 551 kişi rejim güçleri tarafından öldürüldü. En az 134 şehir ve kasaba ile 132 üniversitede de tahmini olarak 19.262 kişi tutuklanmış. Evet, 20.000'e doğru ilerleyen bir tutuklamalar zinciri de var. İran'da devam, çok kuvvetli gösteriler oldu Mahsa Amini'nin öldürülmesinin yıl dönümünde. Evet, ki dün akşamki Hrant Dink ödül töreninde de ışıklar arasında İranlı kadınlar da geçiyordu. Evet, ondan da bahsedeceğiz. Hrant Dink ödülü dün verildi. Ondan da etraflıca bahsetme fırsatı bulacağız. Saat 10 ile 10.30 arasında da oradan bazı sesleri, dün akşamki Hrant Dink ödülünden bazı sesleri de yansıtma imkanı bulacağımızı da şimdiden söyleyelim. Şimdi bir özete bakalım kısaca. Özellikle eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a yakın bir bölgede silah sesleri duyulduğu haberi var. Bir şüphelinin gözaltına alındığı, bir şüphelinin yakalandığı daha doğrusu ve gözaltına alındığı haberi de var. Suikast girişimi deniyor. Bir de AK-47 bulunduğuna dair şeyler var, silah. Rahat rahat bulunuyor her yerde ama bu yakında Amerika'da, evet, şeyde bulunmuş. Florida'daki West Palm Beach yakınlarında silah sesi de duyulmuş ayrıca. Şöyle geçiyordu en son o haber. Trump biliyorsunuz golf meraklısı birisi ve golf oynarken golf sahasında bir delik önünde durmakla sorumlu olan ajan bir ucu çalılıklardan dışarı çıkmış bir tüfek görüyor ve hızla buraya ateş açıyor. Daha sonra da orada işte silah vesaire bulunmuş. O kişi kaçmış, daha sonra da yakalanmış. Evet, bu Amerika için alarm çanlarının çoktan çaldığını gösteriyor diye yorumlar da çıkmaya başladı. Mesela Guardian gazetesinde böyle tam bir kaosa doğru sürüklenmesi tehlikesinden bahsediliyor. Bol, her tarafta sayısız ölümcül silah da bulunduğu için serbestçe satılıp hatta bağışta bulunduğu için çok tehlikeli. Neyse, ilk, bundan bahsedeceğiz. İlk suikast girişiminden birkaç ay önce ardından Trump bunu çok iyi bir örgütlenme ve oyların artırma kampanyasına çevirebilmişti. Sonra Biden çekilip Kamala Harris aday olduğunda arayı kapattığı gibi biraz öne çıkmıştı ama şimdi bu ikinci suikast, bakalım nasıl sonuçlanacak. Evet, bu önemli bir haber. Bir önemli haber daha var. Gazze çocukları ikinci okul yılına başlamışlar. Gene okulsuz. Hiç okulları olmayan, eğitim almadıkları ikinci yıl eğitime başlamışlar ve bazı şeyler yapılmasına çalışılıyormuş ama pek mümkün olamıyor. %90'ından fazlası Gazze'deki kamu okullarının yok edilmiş vaziyette olduğu için çok karanlık bir gelecek haberi de vardı. Bundan da bahsedelim. Türkiye'de bir de Sakarya'da makarna fabrikasında büyük bir patlama olmuş. Bir işçinin öldüğü, 30 yaralının olduğu inanılmaz görüntüler var. Dehşet verici, korku filmleri gibi. Silonun içinde devam eden ısıdan bahsediyor vali de. Avrupa'da da sel felaketinin büyük can kayıplarına yol açtığı haberi var. İklim krizinin etkileri giderek daha fazla görülüyor diye BBC'nin haberi var. Bu çok önceden uyarıları da gelmişti ve patlamış. Orta Avrupa'nın pek çok ülkesinde var. Onlara da geçeceğiz. En az 6 kişinin boğulmuş olduğu seller sular altında ortalığı sel götürüyor. Bir de iyi haber var. Güneş ve rüzgar Avrupa Birliği'nde ilk kez fosil yakıtları geride bırakmış. Bu son derece iyi bir haber ama üzerinde fazla durma imkanı bulunamıyor. Nedense öyle. Türkiye'den başka haberimiz var mı? Evet, sanatı taklit eden hayat var. Narin Güran dosyasına giren bir kayıtta konuşmalar var. Daha ölmemiş. Bekleyelim gibi konuşmalar var. Yani evet, çok acayip. Dünya tarihinde de ender rastlanacak bir vahşetin konuşmaları şey yapılmış. Yani resmen hayat sanatı taklit ediyor. Korku filminden beter bir durumdan bahsediyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde de ikinci bir yargı sürecinin başlamakta olduğu ve Cluny Vakfı'nın da aralarında bulunduğu Deutsche Welle'nin haberi bu. Osman Kavala ile ilgili ikinci bir yargı süreci daha başlıyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde. Cluny çifti de Osman Kavala davasına müdahil olacaklarmış. Yemen'den gönderilen bir Houthi füzesi de ilk kez İsrail'in merkezine ulaşmış, savaş haberlerine bakacak olursak. Göçmenlere de ayrı bir şey açmamız gerekiyor herhalde. Evet. 8 kişi daha Manş Denizi'nde geçmeye çalışırken Fransız yetkililerin bildirdiğine göre 8 kişi hayatını kaybetmiş. Soruşturma devam ediyormuş. Bir de Türkiye'den önemli bir kayıp haberi de verelim. Tanınmış sosyalist entelektüel Haluk Ağabeyoğlu kalp krizi geçirerek aramızdan ayrıldı. Maalesef. Açık Radyo'nun o da dostlarından, yakın dostlarından bir diğeriydi. Eklemek istediğin özetlere bir şey var mı? Özetlere yok. Evet. O zaman şimdi şeylere, iklimle başlayalım istersen. Tabii iklimle aslında bu Orta Avrupa'yı vuran belki de fırtınayla başlamak lazım. Boris fırtınası hafta sonu Avusturya, Polonya, Romanya ve Çekya'yı vuruyor. Şu ana kadar toplam 8 kişinin öldüğü söylendi ama biraz sayıda artıyor. Dün akşam 4'tü örneğin, sadece Romanya'da 4 kişiydi zaten. Sayı artıyor. Oldukça güçlü bir fırtına hala devam ediyormuş. Ciddi bir selle birlikte ilerliyor. Özellikle Polonya'da Çekya'da Galati bölgesinde 4 kişi ölmüş. Bir köyde 700 ev sular altında kalıyor. Çekya'da sel nedeniyle tahliyeler yaşanmış. Ülkenin kuzey bölgelerinde yoğun elektrik kesintileri olduğu söyleniyordu. Romanya Cumhurbaşkanı ise şöyle bir açıklama yapmış. Avrupa'da iklim değişikliğinin etkilerinin giderek daha fazla görüldüğünü ve dramatik sonuçlar doğurduğunu söylemiş Romanya Cumhurbaşkanı da. Ama pek böyle bir sonuç alıcı şeyler yaptıkları herhangi bir ülkenin yaptığı da söylenemez. Evet. Yani bunun kadar riya dolu bir durum olamaz. Evet. Gözleri önünde kendi vatandaşları perişan olarak evlerinden, yerlerinden, yurtlarından oluyorlar. Bir kısmı hayatını kaybediyor. Buna karşılık işte tedbir alacağız, almamız şart deyip, iklim değişikliğinde etkisi var deyip hiçbir şey yapmadıklarını da dehşetle izlemekteyiz yani, her zaman olduğu gibi. Evet, kesinlikle. Bir de tabii kapitalizmin çoklu krizi diyoruz. Bunların en büyüğü ekolojik kriz ama savaşlar. Ama yoksulluk, bütün bunların yanı sıra. Guardian'da Meryem Amini bir uzun bir makale kaleme almış Afganistan'la ilgili. Afganistan'daki bu son sel felaketleri, binlerce kişinin yani hayatını, işte 2000'in üzerinde evin yıkıldığı, en son işte 365 kişinin öldüğü. Ama daha önce, yani bu geçtiğimiz Mayıs ayında yaşanmıştı. Daha önce de yaşanan sel felaketlerini savaş, ormansızlaşma ve seller, bütün bunların iç içe geçtiği ülke olarak açıklıyor. İklim değişiminin de etkisiyle birlikte bütün bu krizlerin birleştiği ülkelerden bir tanesi Afganistan. Ona dair de uzun bir makale bu. Çok fazla yer veremeyeceğiz belki ama önemli bir ayrıntı. Hem dünyanın en yoksul ikinci ülkesi, hem yıllardan beri, Sovyetlerden beri işgal altında, sürekli savaşın olduğu. Warlords diyorlar ya, yani savaş beyleri, evet, savaş ağaları. Savaş ağaları, evet. Onların hakim olduğu bir yer. Şu anda da Taliban yönetiminin altında korkunç bir yoksulluk, ciddi bir ormansızlaşmayla yaşıyor. Bir de bütün bunların üzerine iklim değişiminden de en fazla etkilenenler arasında. Evet, savaş ağırlığı da tamamen dini kullanarak, yani İslam dinini kullanarak, Müslümanlığı kullanarak ya yürütüyorlar. Her türlü haklarını kadınlar başta olmak üzere. Yani son Afganistan'da okuduğumuz kısıtlamalar artık insanın küçük dilini yutturacak seviyedeydi. Yani çocukları evden çıkmayı bile neredeyse kadınlara yasaklamak üzere. Seslerini yani. Bile. Evet. Sesleri yasak. Kadın sesi yasaklandı yani. Evde şarkı söylerken dışarıya. Konuşurken evet, bile. Duyulursa evden dışarıda duyulursa ceza alıyor artık kadınlar. Yanında bir erkek yoksa. Bu arada ben dünyanın en yoksul ikinci ülkesi demiştim. Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri diye geçiyor. İkinci dememiş Guardian gazetesi ama ikinci olarak şunu söylemiş. 1980 ile 2015 yılları arasında doğal felaketler denilen bu felaketlerde en fazla ölümün yaşandığı dünyadaki ikinci ülkeymiş. Birinciye yer vermemişler. Onu da merak ettim açıkçası ama. Pakistan olabilir. O da olabilir evet. Üçte yani. Birinin sular altında kalmasından tamam, evet. Sonra herhalde birinci olarak, yani ben de şimdi sağlam bir bilgiye dayanmadan biraz atarak söylüyorum ama Pakistan olabilir diye evet. Düşündüm. Birçok Afrika ülkesi de olduğu gibi. Fakat tabii Afganistan'ın bu kadar korkunç şeyler altında olması ve işte iklim krizinin de muazzam etkisi, can kaybına da yol açması, can, mal, her şey kaybına, ama hiçbir zaman medyada haber olmadığı gibi, işte mesela Avrupa'da şimdi 5 kişinin öldüğü şey bütün şey başlıklarla veriliyor. 8 kişinin öldü. 8 kişinin sonuçta, evet, dün ben 5 kişi de bırakmıştım seni uyardın, iyi oldu. Yani şey diye görülmemiş felaket filan diyorlar. Doğru, elbette evet. Görülmemiş ama yani Afganistan'daki de asıl görülmesi hala görülmeyen Afganistan gibi yerlerde. İşte, aman orada zaten oluyor diye oluyor. Bakıyordur. Evet, Batı. Kesinlikle. Çok vahim bir olay var yani. Evet, bütün bu hani az evvel bahsettiğiniz duyarsızlığın içerisinde bir iyi haber var aslında. Lahey dünyanın İlk fosil yakıt reklamlarını yasaklayan şehri oldu. Evet, bu tek iyi haber bu mu diye evet, baktım ben de. Galiba bugünün en önemli iyi haberi diyebiliriz. Yeni bir yasa geçiriyor yerel yönetim. Hollanda'nın Lahey kendindeki yönetim. Ve kamuya ait yerlerde fosil yakıt şirketlerini öven veya onlar tarafından fonlanan reklamlar yasaklanmış. Bunlara yer vermeyecekler. Billboardlarda, işte otobüs duraklarında vesairelerde bunlar görülmeyecek deniyor ve bu karar tam da Antonio Guterres'in kısa bir süre önce yaptığı, net olarak bir dille açığa çıkardığı bir şeydi, evet. Evet, Birleşmiş Milletler bu çağrıyı yapmıştı çünkü aynı sigara şirketlerine olduğu gibi fosil yakıt şirketlerine de reklam yasağı getirilmeli diye. Bunun üzerine bu işte Lahey kenti ilk kez dünyada bu kararı alan şehir olmuş. Evet, bu gerçekten iyi bir haber verebilir. Bir de biraz daha eski olmakla beraber 13 Eylül tarihli bir haberde BBC'den, evet. Avrupa Komisyonu Enerji Komiserinin açıklamasına göre Avrupa Birliği artık iklim nötrlüğü hedefini karşılamak ve sektörün rekabetçi kalmasını sağlamak için iyi bir donanıma sahip demiş. Yani güneş ve rüzgar enerjisi, yenilenebilir enerji Avrupa ülkelerinde ilk kez fosil yakıtları geride bırakmış. Bu da günün iyi haberlerinden bir diğeri. Az sayıdaki evet. İyi haberinden biri olarak söyleyebiliriz onu. Siz biraz eski bir haber dediniz. Aynı gün yine eski ama bizim yani yeni fark ettiğimiz bir haberdi. İnsan hakları örgütleri COP29'un, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP29'un gerçekleşeceği Azerbaycan'a karşı ortak bir insan haklarına dikkat çeken açıklama yapıyorlar. Henüz birkaç ay kaldı, biliyorsun henüz burada yanlış oldu, birkaç ay kaldı Azerbaycan'da bu zirvenin gerçekleşmesine ve insan hakları örgütü, çok sayıda insan hakları örgütü bir araya geliyor ve Azerbaycan'ın insan hakları aktivistlerine ve bağımsız basın örgütlerine yönelik baskılarını eleştiriyorlar bu ortak mektupta veya da ortak açıklamada. Çok sayıda aktivistin de bu koşullarda düzenlenecek COP zirvesine katılamayacağını belirtiyorlar mektubun başlarında ve insan hakları savunucuları Azerbaycan'da tutuklu bulunan birkaç önemli aktiviste de yer veriyorlar. Onların hikayelerine de yer vermişler bu metinde ve serbest bırakılmaları gerektiğini. Madem COP zirvesi bir duyarlılık göstergesi olacak Azerbaycan için, o zaman bu aktivistleri serbest bırakın diyorlar. Bu aktivistler arasında mesela yolsuzluklar üzerine uzmanlaşan akademisyen Gubad İbadoğlu var ki kendisi Azerbaycan fosil yakıt endüstrisini üzerine uzmanlaşmış. Uzman ama işte bunun hatası o zaten. Evet, yolsuzluk üzerinden bunun nasıl bir para bölüşümüne, işte siyasi arasında neden olduğunu araştırıyormuş. Tak atmıştır içeri. Evet, Azerbaycan çünkü dünyanın en büyük petro state dedikleri, tabii, petrol devletlerinden ya da fosil yakıt diyelim. Çünkü doğal gaz dedikleri, aslında doğal lafını da kullanmaktan pek hoşlanmıyorum ama gaz ülkesi. O bütün dönüşümü yaratmak üzere toplantıya başkanlık ediyor ve Sokar'ın baş devlet şirketinin başındaki adam yönetiyor şeyi, Birleşmiş Milletler iklim zirvesini. Evet, doğru. O orada bir dönem çalışmış olan birisi. Bu bahsedilen aktivistler arasında Anar Mamadlı da var. O da İklim Adalet İnisiyatifi diye bir platform kurarak hani büyük bir cesaret göstermiş Anar aslında. Yürek yemiş derler ya böyle Türkçe'de. Yani tam öyle bir durum. Fosil yakıt şirketi, fosil yakıt diktatörlüğü diyebileceğimiz bir rejimde bunu yapmış. İklim Adalet İnisiyatif kurucusu ve insan hakları savuncusu Amar Mamadlı'ya da yer vermişler. Daha birçok bu şekilde isme yer veriyorlar. 18 gazeteci, başka bireyler tutuklu ve bunlar şeyde filan. Çok ciddi bir şey var. Yani Birleşmiş Milletler Yüksek Komiseri, İnsan Hakları Komiseri Volker Türk de açıkça bu Azerbaycan'ın çok büyük bir kaygı yarattığını da söylemiş. Yani uluslararası insan hakları hukukuna, bütün basın medya serbestliğine dikkat edin ya, böyle olamaz filan diyorlar ve derhal serbest bırakılmasını istiyorlar ama bu yönde bir şey var mı? Hiçbir şekilde cevap vermiş değil bugüne kadar Azerbaycan'da. Bunları konuşmaya herhalde devam edeceğiz. Çok ayrıntılı bir haber bu ve oldukça açıklama iyi, daha doğrusu. Açıklama haberi, evet, ve çok iyi bir analiz yapılmış. Bunu da internet sitemizde yer alacak şekilde not alalım. Evet, biz de Common Dreams'ten Dreams'ten aldık evet bunu. Peki bir ara verelim, devam edelim sonra. Açık Gazete. Evet, Victor Hara'dan dinlediğimiz bir şarkıyla devam etti programımız. İlk bölümü kapatmıştık. Ondan sonra da bir şarkı çaldık. Saat 8:38 geçiyor şu anda. Biraz böyle bir uzatma yaptık ama önemli çünkü Victor Hara'nın doğum günü. Ölüm yıl dönümü 1973'te, evet. Elde şey içinde El Derecho de Vivir en Paz çaldığımız, evet, şarkı. Evet. Yani barış içinde yaşama hakkı, herkesin, her cinsin yaşamasına böyle yaşama hakkı vardır, olmalıdır diyor. Kendisi de öldürülmüştü Santiago Stadyumunda. Evet, evet, doğru. Elleri kesilerek üstelik. Evet, Vietnam Savaşı'ndaki kanlı Amerikan müdahalesine karşı yazmış bir protesto şarkısı. Zaten içerisinde de belki hani İspanyolca olmakla birlikte bazı kelimeler seçilebiliyordur. Ho Chi Minh'den bahsediyor, Vietnam direnişinin lideri diyebiliriz. Yaşam hakkı, şair Ho Chi Minh diyor, Vietnam'da Vietnam'ı vuruyordu. Bütün insanlık, bütün insanlık için Vietnam'da direniyordu ve hiçbir top orada yapılanları işte silemez gibi devam eden sözleri var. Victor Hara 73 yılında sizin de dediğiniz gibi Şili'nin Santiago stadyumunda öldürülüyor. Nueva Canción deniyor Victor Jara'nın. Yeni şarkı. Evet, yeni şarkı akımının en önemli temsilcisi. Belki de hatta kurucularından denilebilir herhalde Jara için. 1966'da ilk albümünü yapmış. Yani öldürülmeden sadece 7 yıl önce ilk albümünü yapmış. Kısa sürede ünleniyor ve özellikle Şili seçimlerinde Allende için, sosyalist başkanı Şili'nin, onun için bir şarkı yapıyor. Venceremos şarkısı, biz kazanacağız şarkısını onun seçim kampanyası için aslında uyarlıyor ve bu şekilde de ünleniyor. Ancak daha sonra maalesef bütün diğer devrimcilerle birlikte Şili stadyumunda toplanıp öldürülüyor ve rivayetlere göre aslında orada ayağa kalkıp şarkı söylemeye başlıyor diktatörlüğe karşı, evet. Diğer oradaki tutsaklarla birlikte. Bu sırada yalanlanmadı, evet. Yani ellerini de kestikleri, kırdıkları. Evet, parmaklarını kırdıkları. Söyleniyor. Askerlerin, Pinochet askerlerinin, evet. Faşist Pinochet'in. Öldürülmesinin 30. yıl dönümünde de o katledildiği Şili Ulusal Stadyumu'nun adı Victor Jara Stadyumu olarak değiştirilmişti. Evet. Peki devam edelim şimdi. Evet. Bu iklim ve ekoloji meselesinde bir önemli haber daha vardı, değil mi? Evet, son bir önemli haber. Buna yer vermesek olmazdı. Çünkü iklim değişimiyle mücadelede yalan dolan işlerinin bir numaralısı karbon yakalama çalışmalarıdır, bilindiği üzere. Oldukça büyük bir karbon yakalama deposunda sızıntı yaşanmış. Bu yıllardan beri bilim insanlarının ve aktivistlerin uyarısıydı aslında. Zaten işe yaramadı. Yani atmosferden karbondioksit emip, ya da daha doğrusu işte fosil yakıt kullanılan yerlerden atmosfere karbondioksit salınmasını engellemek üzere onu yakalayıp sıvılaştırıp bir yerlere depoluyorsunuz. Ya orada çatlama olursa, patlama olursa ne yapılacak deniyordu. Sonunda gerçekleşmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanıyor bu. Bu yaşanan sızıntıdan sonra yani suya karışmış özellikle sıvılaştırılmış karbondioksit. Bunun da bir çevre felaketine sebep olma ihtimalinden dolayı Amerika Birleşik Devletleri'nin Çevre Koruma Ajansı EPA tarafından. Environmental Protection Agency, evet. Evet, bu Trump'ın kaldıracağını söylediği şeylerden bir tanesi de o. Mücadele, evet, edeceğini, evet, kurumlardan bir tanesi. Kurumlardan, evet, bir tanesi. Onlar da hemen olaya müdahil olmuşlar ve bir ceza yaptırımda bulunmuşlar bu yere karşı. INO'ydı bu arada. Evet, bu çok son derece bu yeşil badana denen rezaleti bundan daha iyi anlatan hiçbir şey olamazdı. Ama haber mi olacak bilmiyorum. Yani bu Jack Johnson imzalı Common Dreams sitesinden, evet, bir haber aldık, gazetesinden, internet gazetesinden. Burada bu karbon yakalama deposunun sahibi olan kişi Arthur Daniels Midland, bir agrobusiness deniyor şeyi, girişimcisi. Yani agrobusiness nasıl şimdi tarif edilir? Tarım işletmeleri. Evet, peki. Tarım endüstrisi diyelim. 100 milyonlarca dolar federal fon almış bu karbon yakalama tesisi için. Sen bunu yap, bu teknolojiyi geliştir demişler. Şimdi bir çevre felaketine sebep olmuş, sızıntı olmuş orada. Evet, ve çok da ilginç aslında. Bir de korozyon falan. Bu arada ilk diyorlar. Yani şu anda zaten sınırlı sayıda karbon yakalama tesisi var sanırım dünyada. Hala çünkü gelişmekte olan bir teknoloji. İlk sızıntı deniyor. Evet, Amerika'daki. Ve çok önemli çünkü yani sızıntının derin izleme, iki derin izleme kuyusu varmış. Birinin bir bölümünde bir miktar korozyon. Yani daha yeni bir tesiste nasıl korozyon oluyor, çürüme oluyor anlamadım, paslanma falan. Tespit ettiğini söylemişler. Yani bu korozyon karbondioksit ve formasyon sıvısı deniyor. Bu sıvıların gitmesine izin verilmeyen bir formasyona geçmesine izin verdi diye tuhaf tuhaf açıklamalar var. Çok ciddi aslında, yani bir skandalın büyüğü. Evet. Devam edelim. Yani en biz iyi habere bakalım en iyisi. Yani bir kez daha söyleyelim. Lahey'de yani uluslararası hukukun tırnak içinde Mekke'si sayılan Hollanda'nın Lahey kentinde bütün Uluslararası Adalet Divanı'nın filan da mukim olduğu yerde dünyanın ilk şehri olmuş fosil yakıtlı reklam verilemiyormuş. Nasıl sigara reklamı olamıyorsa, yasaksa fosil yakıt reklamı da olamıyor aynı şekilde. Bunu hakikaten altını çizerek bir kez daha kutlamakta fayda var. Geç filan diye bakmayalım. İlk ilktir yani. Herhalde festivallerde, etkinliklerde falan artık sponsor da olamayacakları anlamına geliyor olsa gerek herhalde. Bu. Evet, yani reklamı yasaklamak demek bir de ay gizli sponsor onu destekleyecek olamazlar herhalde. Evet, evet, oradan Filistin'le isterseniz devam edelim. Evet. Nedir durum? Filistin'de tabii katliamlar devam ediyor ama bu sefer hafta sonu bizleri, Türkiye'de yaşayanları ilgilendiren özel bir gelişme oldu. Geçtiğimiz günlerde Batı Şeria'da öldürülen Ayşenur Ezgi Eygin'in cenazesi sonunda İsrail uzun süre engelledi. Yani uzun süre dediğim birkaç gün boyunca engelledi Batı Şeria'dan çıkarılmasını cenazenin. Fakat sonunda getirildi ve ailesinin yaşadığı Didim'de nedense resmi bir törenle toprağa verildi Ayşenur Ezgi Eygin'in cenazesi. İstanbul'da, başka illerde ve Didim'de de aslında sol gruplar, sosyalistler eylemler gerçekleştirdi. Yani kendi anmalarını gerçekleştirdi. Çünkü Ayşenur Ezgi Amerikalı bir sosyalist aynı zamanda. Hatta biraz sonra bir konuşmasına da yer vereceğiz. Ancak bir şekilde devlet aslında cenazeye herhalde el koydu demek mümkün. Sahip çıktı birdenbire. Evet, şehidimiz. Diyanet İşleri Başkanı konuştu şeyinde, cenazesinde. Şehitlikten, İslam aleminden vesaire falan bahsediyor ki Ezgi'nin biraz sonraki konuşmasına yer verdiğimizde göreceksiniz. LGBT hakları, savaş karşıtlığı, kadın mücadelesi, bütün bunlara değinen, çok genç yaşta yaptığı bir konuşması var. Bu fikirlerle zaten Gazze'ye, yani bir Diyanet İşleri Başkanı'nın söylediklerinin aksine sadece Müslüman bir halk olduğu için değil, dünyanın her yerindeki ezilen halkların yanında olan birisi. Evet, sürekli olarak altında Ayşe bunu vurgulamış. Yani genç yaştan beri herkesin, arkadaşlarının, öğretmenlerin, hocalarının filan da söylediği gibi böyle bir dünya çapında dayanışmacı ve yoksullardan yana, ezilenlerden yana bir tavrı olduğu her zaman varmış. Onun bir parçası olarak zaten burada vuruldu ve çok uzun sırayla da gizlemeye çalıştılar. Yani gerek Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, hatta bizzat Joe Biden, Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanı alenen yalan söyledi yani. Evet. Değil mi? Yani kurşun sekti falan diye hiçbir inceleme yapmış gibi yani böyle. Evet. Sonradan onu geri almak zorunda kaldı gösterilen büyük tepki dolayısıyla yani. Ama soruşturma olacağını, kendi vatandaşının öldürülmesi hakkında bir soruşturma yapılacağına dair ne Biden'dan ne de yardımcısı Harris'ten bir açıklama geldi. Evet. Bunu da söylememiz lazım yani. Evet, Ayşenur Ezgi Gazze direnişine biraz olsun destek olabilmek, Gazze, daha doğrusu Filistin halkına biraz olsun destek olabilmek için bu savaş koşullarına rağmen kalkıp Batı Şeria'da protesto gösterilerine katılıyordu. Uluslararası dayanışma hareketi üyesi olarak orada bulunuyordu. Sınırları, devletleri reddeden bir politik görüşe sahipken hükümet bir anda işte sahip çıktı cenazeye, dediğimiz gibi askeri bir tören. Yani evet, muhtemelen kendisinin baştan sona karşı oldu. İşte cenazesinin üzerinde bayraklar, her tarafta bayraklar. Yani sınırları reddeden biri için bu şekilde uğurlanmak herhalde istemezdi. Sadece tek bir siyasetçinin konuşma yapılmasına da izin verilmiş. Bu da gerçek bir tuhaflık. Yani bence hiçbir siyasetçinin bu arada konuşmaması gerekirdi ama sadece Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş bir konuşma yapıyor. Bir milli şehit olarak demiş. Türkiye'nin milli davası olan Filistin davasının önemli bir işareti, sembolü olarak Ayşenur evladımıza bugün sahip çıkıyoruz demiş. Ama o arada mesela Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e de bir konuşma hakkı tanımamış. Kendisine sorduğu zaman Numan Kurtulmuş'a da benim söylediğimden başka ne söyleyecektiniz ki zaten demeye getiren bir akıl durdurucu konuşması da olmuş. Evet, ailenin durumunu düşünmek bile çok zor herhalde. Yani düşünsenize, böyle cenazeniz aslında bir anda elinizden alınmış. Evet, onu oluyor. Ben takdir ederim diyor Özgür Özel de. Kimin konuşacağını bu arada aile değil, fark ettiyseniz, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı karar veriyor. Yani törene de onlar karar vermiştir yani, evet. Her şeyi. Ama biz şimdi isterseniz Ayşenur Ezgi'nin yıllar önce yaptığı bir konuşmaya yer verelim. 2017 yılında Trump, o dönemler başkan ve Trump karşıtı bir Seattle'da bir gösteri gerçekleşiyor. Binlerce kişi, kendisi de Ayşenur Ezgi Eygi o dönem. 20 yaşında falan olmalı. 26 yaşında hayatını kaybettiğine göre o zaman. Evet, 20... üniversite öğrencisi. Zaten üniversitesinde aktivizm yapıyormuş. Sosyalist Alternatif isimli küçük bir troçkist grubun üyesi o dönem. Ve Trump karşıtı gösteride coşkulu bir konuşma yapıyor. Şimdi onun konuşmasına yer verebiliriz. Take a look around you at this very moment. This is what solidarity looks like. Today, thousands of Seattle students walked out from at least 25 high schools, colleges, and even middle schools. To gather in solidarity to fight for our human rights. Now let me hear some noise if you support students standing up for their future. I think you can be a little bit louder. Let's hear some noise. We're all out in the streets today because we reject Trump's violent misogyny. We reject his racist incitements, and we reject his twisted agenda. Trump is a threat to immigrants, to refugees, to Muslims, to people reliant on Obamacare, to the environment, and to the 99% as a whole. Evet, çok ilginç. Müthiş coşkulu bir konuşma değil mi? 20 yaşında sosyalist bir öğrenci olarak kitlelerin önünde binlerce kişi var. Herkesin, her şeyin kesimin haklarını savunuyor. Evet. Ayrım gözetmeksizin ve bunları yemeyeceğiz diyor Ayşenur. Yazık. Yani bütün kuşakların haklarını savunuyor öğrencileri. Yani kuşaklar ve İsrail Gazze vaziyeti demişken bir de Bethan McKernan'ın yazısına da kısaca değinelim. Kudüs'ten bildiriyor Guardian gazetesinde. Yani savaş bizim geleceğimizi çaldı diyor çocuklar. Gazze çocukları ikinci okul yılına başlıyorlar. Eğitim falan yok. Okul yok çünkü ortada. 11 ay geçti 7 Ekim Hamas'ın saldırısından sonra. Bütün 2,3 milyonluk nüfus yerlerinden, evlerinden olmuş durumda ve okulların bir kısmı da zaten barınağa, sığınağa çevrilmiş durumda. Ama %90'ı, 307 okul varmış, kamu okulu, bina varmış ve 12'de üniversite, hepsi. 307 okulun %90'ı tahrip edilmiş. 12 üniversitesinin tamamı ya tahrip edilmiş ya da tamamen yıkılmış İsrail saldırılarında. Bu da Education Cluster diye bir kuruluşun, UNICEF'in, yani Birleşmiş Milletler'in, bu şeyin değil, Filistinlilerin kuruluşundan bahsetmiyoruz. UNICEF ve Save the Children adlı, yani Çocukları Koruyalım adlı kuruluşların açıklamasına göre ve 7 Ekim'den bu yana eğitim tamamen durmuş durumda Filistin'de. 2,5 milyona yakın, 2 milyon 300 bin Filistinli'nin okulları yok artık. Ve bir de gayet bir konuşma yapan birisi, bu konuda görüştükleri birisi, hiçbir vizyon da yok nasıl gideceğiz saldırıdan sonra, nasıl eğitim yapılacak diye. Her şey çünkü ve her zaman tehdit altında, hedef altında tutuluyor. Yani çadırlar da, kraterler açıldı çadırlar vurulduğunda, evet, hatırlıyoruz. Tabii. Bütün barınaklar da, okullar da, tabii ki hastaneler, sokaklar da son derece tehlikeli bir durum demiş konuştukları bir Filistinli kişi. Mustafa, 38 yaşında bir Mustafa, öğretmenmiş Gazze'de. Kızlar high school'unda, lisesinde öğretmenlik yapıyormuş. Hiçbir şey kalmadı demiş yani. Ve gelecek tamamen belirsiz. Hiçbir vizyon yok nasıl yaşayacağız filan diye. Hala saldırı altındayız. Herkes saldırı altında. Ve şunu söylüyorlar. Yani mesela çok acayip şeyler de var. Yara El Shawa diye 22 yaşında bir kız çocuğu Gazze'den, Gazze şehrinden tam burs kazanmış master programı için Katar'da, insan hakları hukuku okuyacak ama gidememiş İsrail'in ablukasından dolayı. Ve bütün şimdi kendisi ve kız çocuk kardeşleriyle beraber aileyi ayakta tutmaya çalışıyor, yiyecek bulmaya filan çalışıyorlarmış. Ve bir tanesi demiş ki, 15 yaşındaki Eyman adlı kardeşi için, bir oğlan çocuğu için, hiçbir çocuğun üstlenmemesi gereken sorumlulukları üstlendi. İşte yiyecek, içecek, su bulmak görevleri onun üstünde kaldı demiş ve evin ne ihtiyacı varsa onu karşılamaya çalışıyor. Okul onun için artık bir uzak hayalden ibaret demiş ve çok hızlı büyümek zorunda kaldı demiş 15 yaşındaki kardeşi Eymen için. Her zaman çok şaşırıyorum demiş ablası. Ne kadar değişti diye. Artık küçük bir çocuk değil o demiş. Küçük değil demiş. Genç de değil demiş. Yani savaş bütün geleceğimizi çaldı. Bir zamanlar ulaşılabilir rüyalar olarak görülen şeyler. Bir hukukçu olmak istiyormuş Eymen. Ve uluslararası hukuk galiba, çok feci yani, şimdi bunlar uzak bir şey demişler. Yani Gazze'nin çocukları geleceğidir, onlar bana umut veriyor. Yani ayakta kalmak ve hala sürdürmek için de bir umut veriyor diye konuşmuş. Evet, çok üzücü. Ve aslında Amerika'daki seçimler gerçekleşene kadar Netanyahu ateşkesi imzalamamaya ve Trump'ın gelmesini ummaya devam ediyor. Bu sayede Gazze'yi dümdüz etmeyi planladı. Tahmin ediliyor. Yani böyle oldu. Gerçi görülebiliyor zaten. Sadece tahmin ediliyor değil. Hani çok sayıda kişi bunu yazıp çiziyor ama belli ki böyle hiçbir zaman söylenmemiş olmakla birlikte. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde tabii Filistin'e dayanışma eylemleri sürerken kendini yakma eylemi daha gerçekleşti. Evet. Bundan birkaç gün önce BDS Boston tarafından, BDS hareketi tarafından, yani işte boykot hareketi tarafından paylaşıldığına göre boykot ve yatırımların durdurulması, destekleme, evet, yatırımların durdurulması. Matt Nelson isimli bir savaş karşıtı aktivist tarafından böyle bir eylem gerçekleştiriliyor. Kendisi bu eylemi gerçekleştirmeden önce bir videoda paylaşmış ve şöyle söylüyor kendini ateşe vermezden önce: Gazze'de devam eden soykırımdan hepimiz suçluyuz.

Türkiye yargı sisteminin hali bu şekilde. Çok vahim yani, evet. Çok teşekkür ederiz Ali Bey. Görüşmek üzere. Bunu konuşacağız. Görüşmek üzere. Bunları. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel, merhabalar. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın Özdeş. Herkese günaydın. Evet, yine haftanın karikatürlerinin... Haftanın, geçen haftanın karikatürleri diyelim işteyse. Geçen hafta bütün dünyanın nefesini tutarak izlediği ABC televizyonundaydı galiba. Trump ile Harris günah ağrısıyla başlamak istiyorum bu sabah. Aslında her ne kadar Avrupa ve Amerikan basını, Avrupa basını da öyle ama, Harris'i münazaranın galibi ilan ettilerse de gerçekte durum sanki pek öyle değil gibi. Yani Harris'in performansı özellikle kararsız seçmenleri, bir de genç seçmeni, Amerika'da sandığa gitmeyen genç seçmeni pek etkilemedi gibi. Hafta içinde yayınlanan çok sayıda karikatür vardı. Bunlarda işte Harris'in Trump'ı paketlediği, ringde nakav ettiği falan, hatta iyicene rezil duruma düşürdüğü falan çizildi. Bu çizilenler ne kadar gerçekçi gerçekten bilemiyorum ben. Sonuçta ben haftanın olayıyla ilgili diyorum. Farklı görüşleri içeren 3 tane karikatür seçtim. Sırayla anlatmaya çalışayım. Lütfen. İlk karikatür Rodrigo de Matos imzasını taşıyor. Şimdi Rodrigo Portekiz'de yayınlanan haftalık bir gazete Expresso'nun editoryal karikatüristi. Fakat kendisi yıllardan beri, 2009'dan beri Çin'in Macao özel idare bölgesi olan Macao'da yaşıyor. Karikatürledi. Evet. Çeşitli Kuzey Amerika gazetelerinde falan yayınlanıyor. Bu karikatürünü ben The Cartoon Movement sitesinden aldım. Şimdi bu karikatürde sol taraftaki kürsünün başında Donald Trump'ı görüyoruz. Sağdaki kürsüde ise Kamala Harris var karşılıklı. Her ikisi de işaret parmaklarını birbirlerine karşı sallıyorlar. Ağızlarından çıkan sözlerini ise Rodrigo yazmaktansa çizmeyi, karikatürleştirmeyi tercih etmiş. Şimdi Trump'ın ağzından çıkan konuşma balonunun içinde henüz böyle sıcaklığı, ısısı üzerinde tuten, çok affedersiniz, bir insan dışkısı var. Estağfurullah. Yani ayrıca midesi kaldıranlar bu dışkıya biraz büyütüp şöyle dikkatlice baktıklarında içinde fitili ateşlenmiş bir bomba, dışkıya iyice saplanmış bir bıçak ve bir de kuru kafa görecekler. Yani evet, böyle çok özetlemiş. Çok büyük bir dışkı yığını söz konusu. Evet. Normal evet. Boyutta bir kafatasının küçücük kalması, inci gibi evet. Kalması durumu var. Evet. Büyük adamın büyük dışkısı diyeceğim artık. Ne diyeyim? Yani böyle özetlemiş karikatürcü Rodrigo Trump'ın söylediklerini. Peki Kamala Harris nasıl konuşmuş? Şimdi onun da ağzından çıkan bir konuşma balonu var. Fakat onun içinde uçuşmakta olan minik sinekler görüyoruz. Hatta dışarı bile çıkmış sinekler. Balonun dışına falan çıkmışlar. Yani yine Rodrigo'ya göre Harris'in konuşması Trump'ın konuşmasını kibarca tamamlıyor diyeceğim. Artık yorum sizin. Böyle bir karikatür. Evet, belki oradan Trump'ın konuşmasından çıkan sineklerdir bunlar. Tabii. Zaten yani evet. Sinek nerede gezer? Evet, İşte doğru. Yani birbirlerini aynen. Tamamlamışlar. Neyse. İkinci karikatüre geçeyim hemen. Bu kez de cumhuriyetçi olduğunu bildiğimiz, yani Cumhuriyetçi Parti'yi destekleyen Avustralya asıllı bir Amerikalı karikatürcü Lisa Benson imzasını taşıyor bu karikatür. Onu da Counterpoint sanat sitesinden aldım. Şimdi bu karikatürde Donald Trump'ı kendi ofisinde, çalışma masasına böyle kurulmuş, gazetesini okurken görüyoruz ki bu süslü ve şatafatlı masanın ön cephesinde de kocaman sarı bir T harfi var. Üstelik de Cumhuriyetçi karikatürist Lisa Benson'a göre Trump kağıda basılı gazete okuyormuş. Evet. Evet. Neyse, gazetenin birinci sayfasında ise münazaranın haberi var. Ve çoğu Amerikan basınında olduğu gibi büyük pontolarla Harris düelloyu kazandı diye yazıyor. Trump bu haberi okurken masanın başında duran erkek danışmanına ya da sekreteri işte her neyse hep kimse soruyor ona. Evet ama hiç oy kazanmış mı? Tamam düelloyu kazandı ama hiç oy kazanmış mı? Danışman telefonuna bakıp cevaplıyor. Sadece Taylor Swift ve kedisi. Doğru değil mi? Evet. Sadece Taylor Swift ve kedisi diyor. Evet. Biraz yani yeni oy kazanamamış diye düşünüyor Trump cephesi. Kamala Harris cephesi ise gayet mutlu ve umutlu. Ne de olsa basın onların galibiyetini ilan etti. Hatta demokratlar bu münazaranın hemen ardından ikinci bir tartışma, bir münazara talep etmişler. Trump ise bu çağrıya çok pişkin ve gerçekten çok mantıklı bir cevap vermiş. Yani yenilen pehlivan güreşe doymaz. O atasözünün İngilizcesini bilmiyor herhalde. Bir boksör dövüşü kaybettiğinde ağzından ilk çıkan sözler "revanş istiyorum" olur demiş. Amerikalı bir karikatürcü Rick McKee, bu da demokratların tarafında. Onun karikatürle de KegelCartoons.com aracılığıyla dünya ülke çapında ve dünya çapında hatta 850'den fazla gazetede yayınlanıyor. Amerika'nın en çok iktibas edilen karikatürcülerinden bir tanesi. Şimdi McKee'nin karikatürünü anlatayım. Yine sanatçını Rick McKee'nin Counterpoint sitesinde de yer alan bu karikatür hakkında kaleme aldığı birkaç sözcük var. Onları da size aktaracağım. Fakat önce karikatür. Karikatürde Trump'ı deniz kıyısında mayosunu giymiş sahilde yürürken görüyoruz. Trump hem yürüyor hem de kendi kendisine konuşuyor. Ne diyor? Kaçak göçmenler köpekleri yiyorlar diyor. Öyle bir şey söylemişti biliyorsunuz münazarada. Öyle bir gerçekten. Şey değil. Her gün tekrarlıyor onu. Evet. Her vesileyle tekrarlıyor köpekleri yediğini. Haiti'den gelen. Evet. Evet. Yiyorlar. Fakat ne oluyor? Tam o sırada başkan adayının başına küçük bir kaza geliyor. Bu o kaçak göçmenlerin sofrasında yemek olmaktan her nasılsa kurtulmuş olan siyah minik bir terye sıçradığı gibi Trump'ın o kırmızı mayosunu aşağı doğru çekiyor. Öyle olunca da başkan adayının o güneş yüzü görmemiş beyaz büyük görkemli poposu ortaya çıkıyor. Ve hey ne oluyor diye seslerini haykırıyor eski başkan. Fakat o da ne? Donald Trump'ın mabatında diyeceğim kocaman bir yazı görüyoruz. Sanki böyle bir dövme yaptırmış gibi. Dört harfli bir yazı. Lies. Yani yalanlar. Lies. Siz bu şarkıyı çok seviyorsunuz. Sık sık çalınıyor. Evet. Daha da sık çalacağımızın müjdesini verebiliriz. Harika. Ben de sevmeye başladım. Yalancı gerçi şarkı. Evet. Şarkı mı yalancı? Evet. Yalan mı söylüyor şarkı? adı yalancı. Evet. Lies. Şimdi Rick McKee'nin bu karikatürün altına düştüğü notu da okuyayım kısaca. Trump ve tarikatçılarının X yerine X'ler diyor. Bu çok güzel değil mi? Benim hoşuma gitti. X demekten daha hoş. X'ler ve onun çirkin küçük kız kardeşi Truth Social platformlarında yalan yaymasına artık alıştık. Ancak bir başkanlık tartışmasında ulusal televizyonda 67 milyon izleyicinin karşısına geçip deli gibi saçmalaması ve göçmenlerin evcil hayvanlarımızı yediğini söylemesi Cumhuriyet Parti için, Cumhuriyetçi Parti için gerçekten büyük bir sorun. Öyle demiş. Bunu Mark. Bir cumhuriyetçi mi söylüyor? Hayır, demokrat. Ha, demokrat. Üzgünüm, evet, demokrat. Peki bu arada ufak bir detayı da ben ekleyeyim izninle. Lütfen Esam, buyur. Teriye mayoyu aşağı çekerken tabii bembeyaz popoda yalanlar yazısı çıkıyor ama bir şey daha çıkıyor oradan, bir sinek uçuyor. Aha, o sinek buraya mı kaçmış? Yukarıdan. Yukarıdaki, evet, oradan bağladım ben sinekleri. Gözlük değiştirmem lazım. Evet, doğru ya. Ah, bu sinekler yok mu? Evet. Peki nerede kaldık? Dağıldım ben. Affedersin, bu, araya girdim. Estağfurullah. Trump'ın göçmen karşıtı söylemleri tam böyle bir deli saçmalığına dönüşürken geçtiğimiz günlerde Nasıl Bir Ekonomi gazetesinde ilginç bir makale ve ona eşlik eden çok güzel, hoş bir karikatür yayınlandı. Bu karikatür tanıdığım bir karikatürcü. Hani Abbas'ın imzasını taşıyordu. Hani Abbas 77 yılında, 1977'de Suriye'de, Şam'da, Şam yakınlarında daha doğrusu, bir Filistin mülteci kampında, Yarmuk'ta doğmuş. Kendisini Suriyeli Filistinli bir göçmen karikatürcü olarak tanımlıyor. 2012 yılında Facebook'ta Suriye devrimini simgeleyen ve bir çiçeğin ölümsüz olduğunu gösteren bir karikatür çizip paylaştı. Ve tabii ki Suriye gizli servisleri onu anında tehdit ettiler. Bunun üzerine de hani Suriye'den kaçmak zorunda kaldı. Halen İsviçre'de yaşıyor. Ve savaşın dehşetini hicveden diyeceğim karikatürleri, eleştiren karikatürleri Avrupa'da çeşitli gazete ve dergilerinde iktibas ediliyor. 2014 yılında da Cenevre'de Uluslararası Kofi Annan Editoryal Karikatür Ödülü'nü kazandı. Hani Abbas. Şimdi Nasıl Bir Ekonomi gazetesinde yayınlanan metafor yüklü bu karikatüründe ellerindeki kırmızı uçan balonlarla göğe doğru yükselmekte olan bir göçmen ailesini görüyoruz. Aşağıda bombalar patlar, binalar yakılıp yıkılırken bu 7 kişilik aile, ki bir tanesi henüz annesinin kucağında minik bir bebek ve haliyle onun elinde uçan kırmızı balon yok. İşte bu 6 kişi ellerinde tuttukları kırmızı balonlarla havalanarak savaş bölgesinden mümkün olduğunca uzaklaşırlarken kurtarabildikleri bazı eşyalarını da ellerindeki çantalarda taşıyorlar. Sadece küçük kız çocuğun elinde bavul yok. O oyuncak bebeğini tutmuş, elinde onu taşıyor. Bu karikatürdeki en büyük metafor uçan kırmızı balonlar. Bu kırmızı balonlar aslında haritalarda gördüğümüz, tanıdığımız bir simge. Buradasınız simgesi, buradasınız işareti. Herhalde karikatürü göremeyenler gözlerinin önüne getiriyorlardır. İşte kırmızı balonlar simgeli, evet, buradasınız diye. Bir böyle bir mesaj. Yuvarlak nokta var üzerinde, evet, tam ortasında. Evet, evet. Aynen, evet. Şimdi bu karikatürün eşlik ettiği makale ise doçent doktor Dilek Yiğit'in imzasını taşıyordu. Ve başlığı da bir soruydu. Göçmen karşıtlığı, İslam karşıtlığı mı diye soruyordu. Şimdi bu uzun makaleyi burada okumayacağım. Fakat bu sorunun yanıtını kısaca özetleyen ve karikatürün üzerinde yer alan birkaç satırı izin verirseniz hızlıca okumak istiyorum. Estağfurullah. Şöyle demiş Dilek Yiğit, küresel düzeyde göçmenlerin büyük çoğunluğunu Hristiyanlar oluşturmakta. Dünya nüfusunun %3.6'sının göçmen olduğu, yani doğdukları ülke dışında yaşadıkları belirtilen Pew Research Center raporunda göçmenlerin %47'sini Hristiyanların, %29'unu Müslümanların oluşturduğu ifade ediliyor. Onun dışında işte Hindular %5, Budistler ise %4'müş oranları. Örneğin demiş, Britanya'da göçmenlerin %56'sı Hristiyanmış. Dilek Yiğit, Avrupa'daki göçmen karşıtlığını sadece Müslüman karşıtlığı olarak algılamanın ve göçmen karşıtı ayaklanmaları sadece Müslüman karşıtı ayaklanmalar olarak okumanın büyük resmi kaçırmak olduğunu yazmış. Zira göçmen karşılığını en fazla işsizlik oranının artması ve enflasyonla birlikte ekonomik sorunların tetiklediğini belirtmiş. Aslında bunları biliyoruz. Yani ve bir anlamda da tarih sanki 100 yıl sonra tekrar ediyor gibi. Öyle değil mi? Evet, yani, maalesef. Evet. Ne yazık ki. Daha da kötüsü olmasından çok korkulur. Korkuyoruz, endişe ediyoruz. Sürekli nasılsın diye sormaktan bile çekinir olduk artık karşımızdakine. Şimdi göçmenler demişken savaşların dışında insanların zorunlu olarak en çok evlerini terk etmek zorunda kalmalarının nedeni olarak doğal iklim krizine bağlı afetleri, yani sel ve kuraklığı gösterebiliyoruz. Bu konuda da başı ne yazık ki Afrika kıtası çekiyor. Zimbabwe, Malawi, Zambiya 2024 başlarında başlayan kuraklıktan en çok etkilenen Güney Afrika ülkeleri imiş. Bölgedeki tarım mahsulü ve hayvancılık üretimindeki düşüş gıda kıtlığına falan neden olmuş. Öte yandan Mali, Nijerya ve Nijer'de de çok şiddetli yağış ve seller nedeniyle 1 milyon üzerinde insan evini terk etmek zorunda kalmış. Yani Uluslararası Kuruluş Save the Children'ın açıklamasında şiddetli yağışlar ve sellerin yüz binlerce çocuğu olumsuz etkilediği ve birçok bölgede salgın hastalık riskinin arttığı ve gıda sorunu yaşandığı kaydediliyor. Şiddetli yağışlar ve seller nedeniyle Mali, Nijerya ve Nijer'de 460'tan fazla kişi ölmüş. Bütün bu faydasız, gereksiz bilgilerden sonra size Burkina Faso'lu karikatürcü Damien Glaze'in karikatürünü anlatmak istiyorum. Karikatürün başlığı Afrika, kuraklık ve seller arasında. Karikatürde dünyanın bu bölgesini büyük bir çeyrek küre şeklinde, dünya şeklinde görmekteyiz. Toprak tamamen kurumuş, çatlamış bir halde ve Afrikalı bir kadın, giysilerinden, yerel giysilerinden anlıyoruz. Hüzünlü, bayağı üzgün, çaresiz bir şekilde, bir ifadeyle elindeki toprak testiden akan tek bir damla suyla, küçük bir damla suyla bu iyice kurumuş, çatlamış toprağı ıslatmaya çalışıyor. Fakat şu Tanrı'nın işine bakın ki kadının hemen arkasından kocaman bir gölge yükseliyor. Birazdan kuru toprağın üzerine inecek olan aslında dev bir Hokusai dalgasının gölgesi bu. Böyle bir kocaman bir dalga, toprağa hiçbir yarar sağlamayacak olan koca bir sel dalgası. Tsunami, evet. Yani Hokusai, evet, dediğin o ünlü Japon karikatüristinin, evet, çizdiği tsunami dalgasının. Hatta evet, ressam diyelim. Ressam. Karikatürist değil de evet, ressam. Hokusai dalgası çok ünlü bir çizimdir. O dalgayı karikatürcüler çok iktibas ediyorlar, çok kopyalıyorlar. Yani bunu bir sel dalgası olarak düşünebiliriz ve kadın sağ kurtulabilirse ailesiyle birlikte artık ne yapacak? Göç etmekten, evini terk etmekten başka bir çaresi kalmayacak gibi. Bu karikatür bunu anlatıyor kısaca. Evet, dünyanın evet, durumunu en iyi anlatan karikatürlerden bir tanesi. Bu arada evet, da tabii haberler peşi sıra yine ölen göçmenlerin, boğularak ölenlerin Manş Denizi'nde haberlerde. Evet. Ardarda geliyor. Ardarda geliyor, evet. Evet. Damien Glaze de bu. Almanya'da ve Hollanda'da da işte olağanüstü tedbirler şu anda alınıyor. Almanya'da kara sınırlarında kontroller başladı. Mesela Avrupa Birliği içerisinde olmalarına rağmen. Hollanda'da da şimdi göçmen olağanüstü hali gibi, tam bunun çevirisinden emin değilim ama böyle bir olağanüstü hal ilanı söz konusu. Schengen'in de hiçbir yararı yok artık bu durumda. Schengen içinde ya da dışında olmaz. Ya da yani olmaz. Karadan da şey yapıyorsanız, evet, göstereceksiniz işte pasaportu vesaire. Sığınma krizi ilan edilmiş ha şeyde, Hollanda'da. Evet. Nüfusu azaltıp ondan sonra normale döneceklermiş. Böyle yani. Ha, Afrika'ya geri yolluyorlar. Herhalde. Evet, evet. Ben Afrika'dan çıkmak istemiyorum. İzninizle biraz daha Afrika'da kalmak istiyorum. İnsanlığın en büyük hatası oydu zaten. Afrika'dan niye çıktı? Baştan çıkmasaydı. Götürüldüler. Kunta Kinteleri falan bilmiyor musunuz? İzlemediniz mi? Teknelerle. Evet, Kuzey Afrika'da da Kuzey Afrika ülkelerinde de sular durulmuyor. Şimdiki karikatür bir afiş aslında. Afiş 13 Eylül Cuma günü, geçtiğimiz Cuma günü Tunus'ta gerçekleşen bir protesto yürüyüşüne çağrı için yapıldı. Şimdi bu afişi çizen Tunuslu karikatürcüyü tanıyorum, kendisiyle karşılaştım. Kendisi Z olarak, hani Z ne olarak Z harfi şeyde Zorro'nun Z'si vardı bir Evet, zamanlar ben falan. onu bilirim bir tek. Evet. Zorro'nun Z'si. Zorro'nun Z'si. Bir de Vendetta, o yok, o V'ydi değil mi? Bu Obey. Z. Z olarak tanınıyor bu çizer. Gerçek adını bilmiyorum. Yıllar önce kendisiyle Fransa'da, Normandiya'da bir konferansta tanışmıştım ve kendisine hep Z diye hitap ediyorduk. O da alışmıştı böyle hitap edilmesine. Fotoğraflarda da görünmemeye özel bir özen gösteriyordu. Asıl mesleği mimarlıkmış. Kendi ifadesi şuydu: gündüzleri ben mimarlık yapıyorum, geceleri de bir siber aktiviste dönüşüyorum. Yani gündüzleri insan, geceleri hırt falan, öyle demedi. İsminin bilinmemesi tabii Bahar Devrimi öncesinde Tunus'taki rejimi kendi bloğunda rahatça eleştirmesini sağlıyordu o zaman. Yalnız şöyle bir tatsızlık yaşanmıştı, onu da aktarayım. 2009 yılında bir blog yazarı Fatma Riyai Z olmakla suçlanmıştı ve Tunuslu yetkililer tarafından da tutuklanmıştı. Evet, bunu hatırladım şimdi. Değil mi? Fakat Z yazıp çizmeyi sürdürünce kadın serbest bırakılmıştı. Şimdi Z'nin anonimliği halen devam ediyor ve bloğunda sürekli olarak rejimi eleştiriyor. Şimdi bu afişte bana son derece ilginç gelen, caddede protesto yürüyüşünde bulunan kişilerin hepsinin ellerinde birer tuvalet temizleme pompası ya da vantuz mu diyorlar ona? Bir vantuz bulunuyor. Onu havaya kaldırmışlar. Ellerindeki vantuzları havaya kaldırmışlar. Öfkeyle yürüyor kalabalık. Çağrı metninde de herkesin ellerinde bir vantuzla katılması ve böylelikle ülkenin pislikten temizlenmesi isteği simgesel Arındırma. olarak vurgulanıyor. Tuvalet temizliği. Bu programın teması belirlendi galiba, değil mi? Evet. Dışkıdan girdik, tuvalet temizliğine Kokulu bir geldik. karikatür programı yapmaya başladık. Evet. Dört değil. Şimdi protestolar, şimdi Tunus'un en büyük muhalefet partisi Ennahda'nın üst düzey üyelerinin tutuklanmasının ardından gelmiş ve Cuma günkü protestolara da 1000'in üzerinde, ki orası için büyük bir sayıymış galiba. 1000-1500 olunca büyük sayı oluyor. Protesto görseline 1000'in üzerinde Tunuslu katılmış. Şimdi Afrika'da biraz daha kalalım, ne olur. Karikatürcü haklarını temsil eden uluslararası bir kuruluş var, Cartoonist Rights. Onların bildirdiğine göre Mısırlı bir karikatürist Eşref Ömer 22 Temmuz'da, Pazartesi gecesi, 22 Temmuz Pazartesi gecesi Kahire'deki evinden sivil giyimli adamlar tarafından götürülmüş. Eşref Ömer'in karikatürünü yayınlayan bağımsız medya kuruluşu Almanassa'ya göre yerel yetkililer avukatı ve aile üyelerinin ilk taleplerine yanıt olarak karikatüristin kaybolmasında herhangi bir rol oynamadıklarını söylemişler. Fakat kaybolmasından 48 saat sonra Mısırlı yetkililer bu kez Eşref Ömer'i amaçlarını bildiği halde bir terör örgütüne katılmak, asılsız haberler ve bilgiler yaymak ve yayınlamak ve sosyal medyayı kötüye kullanmak suçlarından tutukladıklarını bildirmişler. Bunu da O demek ki evet. sorumlu vatandaşlar, sivil olarak gelmiş alıp hemen polise götürmüşler. Önce biraz gıdıklamışlar, işkence yapmışlar falan, elektriğe tabi tutmuşlar. Bütün Ya o bu da itiraf etmiş. itiraflara ağzından aldıktan sonra evet. Avukatları zaten gözaltı süresince şiddete ve elektrik şoku iskencesine maruz kaldığını iddia ediyorlar. İki duruşma gerçekleşmiş arada 4 ve 18 Ağustos tarihinde ve Eşref Ömer'in tutuklanma süresi uzatılmış. Karikatürcü hakları savunucuları ise Eşref Ömer'in güvenliğinin sağlanması ve serbest bırakılması çağrısında bulunuyorlar bütün dünyadaki karikatürcü dernekleri nezdinde. Direkt Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazsınlar çünkü bu aralar Mısır yönetimiyle arası iyi. Artık. Yazmışlar. Ha evet. Kesinlikle hemen bırakırlar. Eşref Ömer'in tutuklanmasına neden olan karikatürü Arapça yazılı olduğu için tam anlayamadım. Karikatürde üstü başı yırtıklar içinde bir gariban var. Kanter içinde monoray üzerinde diye düşünüyorum. Bir tren vagonunu çekiyor. Çekmeye çalışıyor. Bu esnada resmi kıyafetleri içerisinde kara bıyıklı böyle bir polis veya subay elindeki kırbacı kaldırmış. Bu gariban işçiyi, kanter içinde kalmış bu işçiyi kamçılıyor, kırbaçlıyor. Yazıları anlamış değilim. Fakat karikatürün yerel otoriteye sert bir eleştiri getirdiği açık yani, net görülüyor. Evet. Evet. Peki. Buradan geldik Brezilyalı karikatür sanatçısı Mandel Caetano Mayrink'in Kum Saati karikatürüne. Kum Saati şimdikilerin pek bilmedikleri fakat karikatürcülerin zaman kavramını vurgulamak için bir klişe olarak çokça kullandıkları bir araç. Mandel Caetano Mayrink bize zamanı ölçen böyle bir kum saati çizmiş. Fakat haznelerin içinde kum yok. Zaten karikatürlerdeki kum hazinenin ortak özelliği bu. Kum yerine akla hayale gelmeyen bir takım şeylerle doldurulur şeffaf hazneler. Bu kum saatinin üst haznesinde doğa var. Yeşillikler, ağaçlar, işte yaşayan doğa. Fakat bu güzelim doğa içinde bulunduğu hazneden alttaki hazneye doğru ufalarak düştükçe, aktıkça kararıp küle dönüşüyor. Üzerinden de gri dumanlar tütüyor. Yani Mayrink'in karikatürü hiçbir yoruma mal bırakmıyor. Mesaj son derece net ve keskin. Kum saati çalışıyor. Zaman akıp gidiyor ve zamanla birlikte doğayı yitiriyoruz. Bunu gözlerimle sermiş. Çok ustaca çizilmiş olduğunu da itiraf etmek lazım. Evet. Son olarak da Karikatür ve Mizah Dergisi meraklılarına sevindirici bir haber vereyim. Uygusuz Dergisi'nin Eylül sayısı yayınlandı. Yayınla bir müddet ara vermişti. Sonra sezonluk olarak yayınlandı Uykusuz. Sanırım bundan böyle aylık olarak çıkacak. Bu sayının kapağında da Cem Dinlenmiş'in çizgisiyle Gülliver Ekonomistler Ülkesi'nde diye bir karikatür yer alıyor. İyice sıkılmış bir takım kemerlerle yere zapt edilen Gülliver, elinde tuttuğu minüskül bir hamburgere bakıyor ve her şeyin gramajını küçültmüşler diye sitem ediyor. Kemerleri yere çakan minik liliputlar ise tip olarak, sanki tipleme olarak Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'e benzettim ama bilmiyorum, yanılmış da olabilirim. Bilmiyorum. Bu kadar. Ben de. Evet. Peki, süreyi de bitirmek üzereyiz, hatta bitirdik. Şeyi seçelim. Ne diyorsunuz? Biz heyecanla bekliyoruz her zaman olduğu gibi. Valla Mayrink neydi adı? Mandel Caetano Mayrink. Brezilyalı sanatçı. Kum saati ve kül boşalması zamanı gösteren, beni en çok hüzünlendirmekle karışık etkileyen karikatür. Gerisi söz size kalmış. O zaman bize de onaylamak düşüyor galiba. Süre de bitti zaten. Ne yapalım, tartışacak değiliz. Peki, çok teşekkür ederiz. Haftanın karikatürü olarak Mandel Caetano Mayrink'in Kum Saati'ni seçtik. Kum Saati. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Ya Güzel Rosenthal'le haftanın karikatürlerinden sonra bir küçük ara verip sonra da 15-20 dakikalık bize kalmış olan süreyi ekstradan alarak, yani biraz daha çok yoğun olan gündemin sizinle paylaşmak için birazcık daha kullanacağımızı da buradan belirtmiş olalım. Özellikle de Hrant Dink ödüllerinin dağıtımına ilgili dün gece oradaydık. Biraz da onlardan bahsedeceğimizi söyleyelim. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi uzatmaları oynuyor demeyeyim, aşağılamak da istemem. Zorunlu pazartesileri bayağı derleyip yani oyun oynamak da kötü olan bir şey yok. Yok. Hatta evet. Her pazartesi açılışı oyunlarla açıyoruz. Oyunlarla açıyoruz. Evet, aynen öyle. Evet, saat 10.05 geçerken tekrar beraberiz Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'nde. Ben Deniz Ömer Madre, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Ve dün akşam Hrant Dink ödülü gecesi vardı. Her zaman olduğu gibi Hrant Dink'in doğum günü olan dün de 70. Evet, yaşının günüydü. Ve orada Uluslararası Hrant Dink Türkiye Ödülü bu yıl Mor Çatı Vakfı'na verildi Türkiye'den. Rakel Dink ve Zeynep Oral'ın takdim ettiği ödülü alan Mor Çatı Vakfı üyeleri de yaptıkları açıklamada şiddetsiz, adil ve eşit bir dünya için mücadelemiz ortak dedi. Ama öncesinde Rakel Dink'ten de bir mesaj vardı. Devletlerin şiddeti toplumsal şiddeti besliyor. Yükselen şiddet yaşama değil ölüme hizmet ediyor diye oldukça çarpıcı, etkileyici bir konuşması vardı, değil mi? Evet, Rakel Dink her yıl olduğu gibi oldukça etkili bir konuşma yaptı. Ülkede artan şiddet meselelerine aslında dikkat çekmiş oldu. Hem bu öldürülen 8 yaşındaki Narin, hem diğer sokak hayvanlarından, katledilen sokak hayvanlarından tutun da kadın cinayetlerine kadar geniş yelpazede artan şiddetten bahsetti. Politikacıların ağzından medeniyet, komşuluk, kul hakkı lafları eksik olmazken diğer taraftan yeni savaş planları yapılıyor diyor Rakel Dink. Silah sanayi perçinleniyor. Ukrayna, Filistin için dayanışma söylemleri güya dile getirilirken ardından savaş çığırtkanlığını besleyen söylemler dedi. Bunlar eksik olmuyor. Yalancılık, ikiyüzlülük ve acımasızlık had safhada. Binlerce insan, çoluk çocuk ölmüş, milyonlarcası yerinden yurdundan olmuş, dünya çöp yığınına dönüşmüş ama birilerinin derdi silah ve güç, hak, hukuk, adalet ayaklar altında sürünüyor diye bir konuşma yaptı. Evet, bu 2024 Uluslararası Hrant Dink Ödülü'nün Türkiye'deki en uzun ömürlü kadın örgütlenmelerinden biri. İşte Mor Çatı Sığınağı Vakfı'na verildi. Yabancı olarak da, yani uluslararası, Türkiye dışındaki ödülse Sierra Leone'da yaşadığı toplulukta derin köklere sahip bir geleneği dönüştürme çalışmaları nedeniyle aile üyeleri ve toplum liderleri de dahil olmak üzere toplumsal tepkilere rağmen örgütlenerek, örgütlülük oluşturarak kız çocukları ve kadınlar için kadın jenital ya da genital mutilasyonuna karşı mücadelesini uzun yıllardır devam ettiren Rugiatu Nene Tura'ya verildi. Evet, biz de buradan bazı ses kayıtları aldık. Rugiatu Nene Tura'ya neden Hrant Dink ödülü verildiğini kendi Hrant Dink Vakfı'nın hazırladığı klipten şimdi dinleyeceğiz. Ardından da tören salonunda alkışlar içerisinde sahneye çıktı Nene Turay ve oldukça da etkili, kendi mücadelesini anlatan bir konuşma yaptı. Biz de muhtemelen yakın zamanda kendisiyle bir röportaj yapıp ilerleyen günlerde size dinletme fırsatı bulacağız. Şimdi ödül töreninde vakfın hazırladığı neden kendisine ödül verildiğine dair videoyu dinleyelim. Sierra Leone'nin kuzeybatı bölgesinde küçük bir kent olan Lunsar'da doğdu. Küçük yaşta kadın genital mutilasyonuna maruz kaldı. Hem fiziksel hem duygusal yaralarla karşılaştı. Bu kişisel deneyim, kadın genital mütilasyonunun yıkıcı etkilerini anlama konusunda derin bir etki bıraktı ve değişim için kararlı bir savunuculuk geliştirmesini sağladı. We believe female genital mutilation is one of the issues that are affecting us as women in Sierra Leone. Kadın genital mütilasyonuna açıkça karşı çıkan ilk topluluk üyesiydi. Uygulamanın kadınlar için aynı zamanda geçim kaynağı olduğu topluluğunda 400 kadını bu işi bırakması için tek başına ikna etti. Bu kadınlara alternatif geçim kaynakları yarattı. Bondo topluluğunda geleneksel ritüel olan törenin kadın genital mütilasyonuyla özdeşleştirilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Bu törenin aynı zamanda kadınlar için deneyim aktarımı ve güçlendirici bir eylem olduğunu savundu. Geleneği reddetmeden alternatif bir törenin yapılabileceğini vurguladı. Sierra Leone'de politikacıların ya da çoğu sivil toplum kuruluşunun öncelikli konusu olmayan, kız çocuklarının ve kadınların hayatı için zararlı bir uygulama olarak görülmeyen kadın genital mutilasyonuna karşı mücadele için 2000 yılında Amazon İnisiyatif Hareketi'ni kurdu. Kurumun en önemli hedefi, Sierra Leone'de kadınların ve kız çocuklarının %90'ından fazlasını etkileyen bu uygulamaların tehlikeleri hakkında farkındalık yaratmak ve uygulamayı ortadan kaldırmak. Bu alanda saha çalışmaları yürüterek kadın genital mutilasyonunun en yaygın olduğu kırsal bölgelere ve topluluklara ulaşmayı hedefliyor. Yerel kadın grupları ve ağları kuruyor. Yerel ve uluslararası kuruluşlarla birlikte farkındalık eğitimleri yapıyor. Mücadelesiyle topluluğundaki algıları önemli ölçüde değiştirdi ve kadınları bu zararlı geleneğe karşı durmaları için güçlendirdi. Kadın genital mutilasyonuna karşı mücadelede öncü isimlerden biri oldu. Çalışmalarından ötürü birçok kez ödüle layık görüldü. Kararlı duruşu sadece Sierra Leone'de değil, Afrika genelinde ve hatta dünya çapında kadın genital mutilasyonu ile mücadeleye dair geniş çaplı bir farkındalık yarattı. 2019'da öncü olduğu kansız geçiş ritüeli, genital mutilasyonunun sona erdirilmesi için çalışan zararlı uygulamalara karşı forum ve pek çok farklı kurum tarafından kabul edildi. Sierra Leone topluluğunda derin köklere sahip bir geleneği dönüştürme çalışmaları nedeniyle aile üyeleri ve toplum liderleri dahil olmak üzere toplumsal tepkiyle karşılaştı. It's time to break the wall and free ourselves from this harmful practice. Kız çocukları ve kadınlar için kadın genital mutilasyonuna karşı mücadelesini uzun yıllardır cesaretle devam ettirdiği için 2024 Uluslararası Hrant Dink Ödülü sahibi Rugiatu Neneh Turay. Evet, Hrant Dink ödülü gecesinde mesajlar, konuşmalar, bazı seslere yer verdik. Evet, şimdi bir başka ses kaydına dinleteceğiz sizlere. Çünkü bu Rugiatu Neneh Turay tabii uluslararası ödülü aldı. Bir de Türkiye'den her yıl olduğu gibi ödül alan var. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı bu ödülü almıştı. Onlara da neden bu ödülün verildiğini yine Hrant Dink Vakfı'nın hazırladığı videodan dinleyeceksiniz. ...1990 yılında kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla feministler tarafından kuruldu. 1987'de bir yargıcın şiddete uğrayan bir kadının boşanma talebini reddederken... ...kadının sırtından sopayı, karnından sıpayı eksik etmemek gerekir yorumunu yapmasının... ...ve boşanma talebini reddetmesinin ardından kadınlar Dayağa Karşı Kadın Dayanışması adı altında etkili bir kampanya başlattı. Türkiye'deki erkek egemen zihniyeti sorgulamaya ve şiddet gören kadınlara destek sağlamaya yönelik kampanya sırasında kadınların hukuksal ve pratik desteğe ihtiyaç duydukları tespit edildi. Ocak 1989'da kadınlara telefonla destek sağlayan bir dayanışma ağı kuruldu. Kurulduğu günden bu yana dayanışma merkezi ve bağımsız sığınak faaliyeti yürüterek kadınlara yardım etmeyi değil, şiddete karşı kadın dayanışması oluşturmayı hedefliyor. Dayanışma Merkezi 1990'dan bu yana ev içinde şiddet yaşamış kadınlara sosyal, psikolojik, hukuksal destek sağlıyor. Bağımsız bir yaşam kurmalarına yardımcı oluyor. Bugüne kadar Dayanışma Merkezi faaliyetleriyle 45 bin, Türkiye'deki tek bağımsız kadın sığınağını yürüterek de 1000'in üzerinde kadın ve çocuklarına destek sağladı. Kadınlara dayanışma ağı kurarak bilgi ve deneyimini paylaşmak, farkındalık yaratmak ve kadına yönelik şiddetle mücadelede feminist yöntemleri yaygınlaştırmak temel hedeflerinden biridir. Erkek şiddetine karşı mücadele için aralarında belediye çalışanları, hakimler, savcılar, avukatlar, psikologlar, sosyal hizmet çalışanları ve gönüllülerin olduğu yüzlerce kişiye bilgilendirme toplantıları ve farkındalık atölyeleri yapıyor. Deneyimlerini aktardığı birçok kitap, rapor ve broşür yayınlıyor. Politikalarını belirlerken kadınların deneyimlerinden elde edilen bilgileri esas alıyor, kadınların ihtiyaçlarını ve karşılaştıkları engelleri belirliyor, yasal dönüşüm önerileri geliştiriyor. Uluslararası mekanizmalara raporlar sunup kamu kurumlarının çalışmalarını değerlendiriyor ve eksiklikleri giderme çabası gösteriyor. Ayrıca uluslararası ağlarla bilgi paylaşıp iyi uygulamaları raporluyor. Deneyimleri paylaşmak, ortak politikalar saptamak, örgütler ve kurumlar arasında kalıcı bir iletişim ağı kurmak amacıyla her yıl kurultaylar düzenliyor. Bağımsız kadın örgütleriyle kampanya ve eylemler yapıyor, kamu otoriteleri üzerinde baskı oluşturmayı amaçlıyor. Yapılan tüm çalışmalarda birlikte güçlenmek, birlikte mücadele edebilmek amaçlanıyor. Kadınların kararlarını kendilerinin vermesi amacıyla başvuran kadına ne yapması gerektiğini söylemek yerine onun tüm seçenekleri görebilmesi sağlanıyor. Verdiği karar ne olursa olsun kadının desteklenmesi, bu kararı uygulayabilmesi için güçlenmesi esas alınıyor. Türkiye'deki en uzun ömürlü kadın örgütlenmelerinden biri olarak kadınların bir arada güçlenmesine imkan sağladığı için feminist hareketin güçlü simgelerinden biri olduğu ve feminist hareketin farklı kuşaklar arasındaki geçişine olanak sağladığı için yıllardır kararlılıkla şiddete karşı mücadele ettiği için 2024 Uluslararası Grant Dink Ödülü sahibi Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı. Evet, bu şekilde Hrant Dink Vakfı ödülünü duyurdu. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı kazandı. Bir de biliyorsunuz her yıl ödül töreni sırasında ışıklar seçkisi vardır. Yani dünyanın dört bir yanından ilham olan mücadeleler ışıklar kategorisi altında yer verilir. Bu yıl yine Avustralya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne, Afrika'nın birçok ülkesindeki eylemlerden Latin Amerika'ya ve Türkiye'nin farklı illerinde gerçekleşen hak ve özgürlük mücadelelerine yer vererek, bir tanıtım yaparak bu mücadelelerden bazı aktivistler de salonda yer alıyordu ve ışıklar şeklinde duyurulduktan sonra sanırım törende bir ilk gerçekleşti ve ilk kez sloganlar atıldı. Ona geçerken Raquel Dink'in konuşmasından da bir ufak alıntı yapayım izninizle. Yani bu içinde bulunduğumuz korkunç döngüden kurtulmanın tek yolunun şiddet vaaz eden tüm politikalardan uzak durmak ve yaşam hakkını savunmaktır dedi. Toplumsal barış, adalet ve eşitlik için birlikte mücadele çağrısında bulundu. Ve şöyle dedi Dink, Raquel Dink, biz çocuklarımız ve torunlarımız için seslerimizi birlikte yükseltmeliyiz. Yaşam hakkına ve doğaya saygı istiyoruz dedi. Ve ödül komite üyelerinden sevgili Çiğdem Matere de buradan özellikle sevgilerimi gönderiyorum dedikten sonra da işte senin de biraz önce söylediğin gibi ödül sahiplerine ve dünya genelinde mücadele eden tüm cesur bireylere selamlarını ileterek onlara teşekkür etti ve umut dolu bir geleceğe olan inancını bir kez daha vurguladı. Şimdi onun tam belirtisini... Işıklar seçkisini sunduktan sonra ışıklar seçkisi sunulduktan sonra ışıkları, salonun ışıklarını orada gelen, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen aktivistlere tabii yönlendirdiler tören sırasında. Her yıl olduğu gibi bu sefer aktivistler özellikle tabii sokak hayvanlarını savunmak için uzun süredir, aylardır nöbet tutan, eylemler düzenleyen, mitingler düzenleyen aktivistler ayağa kalkarak slogan atmaya başladılar ve bir anda böyle bir o sokak mücadelesinin coşkusu tören salonuna da gelmiş yansıdı, oldu. Evet. Evet, biz de şimdi o coşkuyu sizlere dinlettireceğiz. Işıklardan bazıları bu gece aramızda. Coşkuyu, evet, ışıklar coşkuyu ödül törenine de bu şekilde yansıttılar. Yansıtlar, evet, hayatla gösteri iç içe geçti. Harika, ilginç bir şeydi yani. Evet, bu şekilde de Ranting Uluslararası Yarışması, Ranting Vakfı'nın böylece sonuçlandı ama yankıları tabii ki uzun süre daha devam edecek. Biz de biraz önce Özdeş, senin de söylediğin gibi yaptığımız ve yapacağımız bazı söyleşilerle sürdürmeyi de planlıyoruz yani. Evet, evet, bir haberlerden bitirirken bir de şeyi söylemek istiyorum. Açık Gazete'nin başında da sözünü ettim. Türkiye'nin önde gelen sosyalistlerinden, entelektüellerinden Haluk Ağabeyoğlu'nun kalp krizinden aramızdan ayrıldığını öğrendik. HDP milletvekili Ertuğrul Kürkçü de onun arkadaşı olarak bir mesaj yollamış, onu da iletelim. Haluk Ağabeyoğlu'nun aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle öğrendim. Artık başımın dertte olduğunu benden önce hissedecek ve çare önerecek. Bir şey olursa diye kendi kendisini arkamı kollamakla görevlendirecek dostumun hayatta olmadığını kabullenmek güç, diyor. Devrimci hareketin birliği, Sosyalist Parti'nin iç demokrasisi, HDP'nin tek bir oyu bile çalınmasın diye seçim güvenliğine odaklanılması için sorumlu bildiklerinin başını ağrıtacak bir Haluk olmamasına en çok o sağken baş ağrısından yakınanların üzüleceğini biliyor. Sebatkarlığı, doğru olanda ısrarı, nezaketi hiç elden bırakmadan sözünü sakınmazlığı, azınlığın hakları için didinmesi, büyük başarılar için her gün küçük direnişler peşinde koşmasıyla hareketin manevi güç kaynakları arasında edindiği istisnai yer tamamen kendi eseriydi, diyor Ertuğrul Kürkçü. Ve geride bıraktıklarının onunla övünmek için çok nedeni var. Eşi, oğlu, yakınları ve yoldaşlarımızın başı sağ olsun, adı ve emeği hep sevgi ve saygıyla anılacak, diyor. Biz de Haluk Ağabeyoğlu'na Açık Radyo'nun da dostlarından başsağlığı diliyoruz, günaydın diyoruz. Evet, günaydın diyoruz. Bir de duyurumuz var, değil mi? Evet, bir de son olarak duyuruyla son verelim bugünkü yayına. 12 Eylül 1980 darbesi ve bellek aktivizmi üzerine İzmir'de bir etkinlik gerçekleştirilecek. 16, 17, 18 Eylül tarihlerinde, yani bugün başlıyor. Art Venue İzmir ve Tarihsel Adalet için Bellek Müzesi ortaklığıyla 12 Eylül 1980 darbesini ve bu tarihi ve bu tarihi olayın belleklerimizdeki yankılarını yeniden hatırlamak ve anlamlandırmak üzere buluşuyoruz, diyor düzenleyenler. Yalnızca darbenin acı ve şiddetini değil, aynı zamanda 12 Eylül'ü hazırlayan siyasal atmosferi ve bugünkü toplumsal yapımızı, etkilerini konuşuyoruz. Geçmişi unutmamak, toplumsal korkuları ve kutuplaşmayı aşmak adına belleğimizin izlerini sürüyor. Birlikte bu karanlık geçmişi aşarak daha umut dolu bir yarın için yollar arıyoruz. Bu anlamlı buluşmada kolektif hafızanın yeniden inşasına birlikte katkı bulunmak dileğiyle, diye duyurmuşlar. Bugün açılış Salih Ertuna tarafından yapılacakmış. Art Venue İzmir ve Bellek Müzesi ortaklığında Ferhat Kentel, yani Art Venue İzmir adına konuşacak ve Bellek Müzesi'nden de Aylin Tekiner açılışta bulunacaklar. Ardından bir oturum olacak bugün. Saat 18'de başlayacak. Bellek aktivizmi olarak insan hakları arşivi tarihsel adalet için Bellek Müzesi deniyor. Sunuşlar Eylem Delikanlı, Aylin Tekiner, Hülya Deveci tarafından gerçekleştirilecek. 19.45'te ikinci bir oturum işkence raporu lansmanı. Bunun da moderatörlüğünü Coşkun Üsterci yapıyor. Sunuş da Hülya Deveci'ye ait olacakmış ve oturumlar 17 Eylül Salı ve Çarşamba günleri de devam edecek. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz bugünkü programı, ama bir de parça da çalarak bitirebilecek süremiz olduğunu görüyorum. Azıcık Cowsills grubundan, bir Barry Cowsill'in aileden doğum günü 14 Eylül 1954'ten biraz gecikmiş olarak bir günaydın diyelim. 70 yaşında olacaktı eğer 2005'te hayatını kaybetmeseydi. Onların hüzünlü ve hoş şarkısı Cowsills grubunun, Amerikalı bir müzik grubu Cowsills'ın Rain, Park and Other Things ile bitirelim. Yani yağmur, park ve diğer bazı şeyler diye gündelik insan hayatına yönelik hoş bir şarkıyla bitirelim istedik. Bu şekilde de bugünkü uzatmalı Açık Gazete'yi de bitirmiş oluyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.